Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Ja, så er det blevet mandag igen, og det betyder heldigvis, at vi står over for en ny runde af Millionærklubben, hvor vi mildst talt står over for en vanvittig travl uge med regnskaber. Der er Carlsberg, Coloplast, Torm, Jyske Bank, Pandora og mange andre. Man bliver nærmest helt pustet af at snakke om dem. Til at guide os igennem de mange kommende kvartalstal har vi dagens panel. Det er dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så også dig, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Også godmorgen til dig, Per. Godmorgen. Det har jo været rigtig mange regnskaber, du følger dem tæt. Hvordan synes du egentlig, at den danske regnskabssæson har været indtil videre, hvis du lige sådan kort skal komme med et par overskrifter? Jeg synes, at spændvidden har været lidt større, end den vi plejer at se. Vi får jo, han har sagt, sædvanen tro de gode regnskaber fra Mærsk, fra DSV, fra Novo Nordisk blandt andet, og så får vi altså et virkelig ringe regnskab fra Netcompany, som efterlader tvivl om, hvorvidt det her sygefravær, det er midlertidigt. Så får vi den 8. nedjustering i træk fra Ambu, så får vi et ringe regnskab fra SimCorp. Så overordnet set, jamen, så er der lidt til alle. Der er nogen, der storskuffer, og så er der nogen, der leverer fuldstændig sædvanen tro. Og skulle jeg placere et enkelt selskab, som jeg synes, de seneste kvartaler bare bliver ved med at fortsætte genomretningen, så er det Jacob Aarup Andersen og ISS, noget tyder på, at han har fået gjort bordet rent. Men de kom jo med en opjustering sidste uge, og det var noget, investorerne godt kunne lide. Ja, de gør det. De kan se, at Jacob Aarup Andersen, han forstår spillereglerne. Der er rigtig mange virksomheder, de forstår ikke spillereglerne. Spillereglerne, de er meget simple. Jeg synes, alle burde lytte med, og så skulle de skrive dem ned. Du skal stille investorerne noget i udsigt, så skal du levere på det, og en lille smule mere, og så skal du hæve baren til de kommende kvartaler. Det er fuldstændig opskriften på, hvordan man tiltrækker sig stigende opmærksomhed og positiv interesse for investorerne. Og det kan Jacob Aarup Andersen. Det lyder jo super nemt, Per, så hvis der sidder nogle CEOs derude og lytter med, så kan de lige skrive de her gode råd ned. Hvordan det sådan er gået, også specifikt for nogle virksomheder, og hvad vi kan forvente af alle de her regnskaber den her uge, det snakker vi om lidt senere i programmet. Vi skal nemlig lige først igennem vores nyhedsoversigt om lidt. Hvis du har nogle spørgsmål derude, og du gerne vil komme med nogle spørgsmål til Per her i studiet, og Lav her i studiet, så kan du sende dem til mig på sms på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og nu, inden vi gik i gang herinde, så stod dig, Per og Lav jo, og dukkede med en masse vittigheder derude, så, og især gåder. Så hvis der er nogle lytter, der har et par gode gåder til de to herrer herinde, så er I da også meget velkomne til at smide dem her ind på sms'en. Per er lige kommet tilbage fra nogle ugers ferie i Sydfrankrig, hvor du igennem Spanien, faktisk. Spanien og Frankrig og Schweiz er kommet med den ene gåde efter den anden. Så vi vil se, om der kommer nogle af dem her til morgen. Men lad os, inden vi kommer alt for langt ind i det, kigge på dagens marked. Lav, du har skærmen klar derovre. Hvordan ser det ud derude? Jamen, det ser sådan set for os, vores eget vedkommende meget godt ud. Vi er oppe med lige over 1% nu, og det er de store tunge aktier, der stiger, at være Novo AP Møller. Ikke vildt meget, men altså pænt godt. Og det er som om, at humøret på det, kan man sige, det store bane er ret positiv, og vi havde jo så også en men altså, det er jo, nu kommer forbeholdet, det er jo, at vi havde en lidt mærkelig dag i fredags, hvor vi tabte 2,1%. Det var sådan... Ja, hvad skete der med det? Så 25 var klart det indeks, der klarede sig dårligst i Europa. I USA havde vi ret flotte stigninger i fredags. Ja, det endte jo så, men de kommer jo lidt sent ind i... Vi har jo kun halvanden time, vi lapper over herhjemme, ikke? Men... USA, men balladen har været lidt, og det kan vi også måske spørge dig om, Per, om lidt, men at jeg synes, de sidste par måneder har Danmark kørt meget sådan usynkroniseret i forhold til resten af Europa, og det er jo det, vi kan forlange at være på en eller anden måde i fodtrin med. Og vi har altså mange dage, hvor så kører Danmark op, og der sker ikke noget andre steder. Det er sådan bare sådan en bø-dag, og så dagen efter, så kører de andre op, så begynder vi at falde. Altså, Danmark er meget, der er meget mere individuel performance, og det skal man lige være lidt klar over, hvis du sidder bare og kigger ud, nu stiger de svære tyskerne, skal vi også op. Det kan du ikke bruge til noget. Men jeg kan ikke heller ikke helt gennemskue, hvorfor, men har det kan du nogen mening om det? Det kan du måske, Per, du kigger også på det. Er det rigtigt, vi er lidt? Jamen, jeg synes da, det er en god observation, du kommer med, Lav. Ja, Danmark kører lidt sine egne veje, ja. Og det tror jeg skyldes flere ting. For det første, jamen, så har regnskaberne været lidt mere polariseret, end vi plejer at se. For det andet, så er Danmark jo Novo og de andre. Og man kunne måske sådan lidt forledes til at tro, jamen, Novo har klaret sig godt i år. De kom med en opjustering. Investorerne, de sendte aktien tilbage, men det var sådan set ikke, fordi de var meget kede af selve tallene, men det er, fordi der er sådan overgrænse for vækst og prisfastsættelser. Der var måske en lille smule også nogle tårne i selve regnskabet fra ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Men kigger man lidt ned under, jamen så har du jo stadigvæk sådan noget som Coloplast, som er en 25-30% ned for året. Du har en lang række individuelle præstationer, som ser lidt ringe ud. Og derfor er det helt rigtigt, Lav, når du siger Tyskland op, Sverige op, Danmark, nå ja, okay, not so much. Og så kan det være, at den kommer dagen efter eller to dage efter. Danmark er i den henseende måske lidt en follower, og der er måske lidt mere en tendens, hvor man siger, er der nogen, der har nogle store ordre i Danmark, så påvirker det kurserne opad fra de udenlandske investorer, og sådan lidt med forsinkelse. Så jeg synes, at det er meget rigtigt observeret, Lav, at Danmark kører en lille smule sine egne veje og asynkron, hvis det hedder sådan. Ja. Og vi havde jo faktisk altså i det danske indeks et virkelig god juli måned. Det lukkede op i sådan cirka 12%. Det var en af de bedste aktieindeks her for sommeren. Og juli. Juli, ja, ja. Juli. Ja, ja, ja. Men vi er stadig langt fra den top, vi havde der tilbage i november sidste år. Vi mangler stadig sådan lige knap 15-20%, før vi er derop. Hvad skal der til, før det danske indeks kommer tilbage til de rekordniveauer, vi så i 2021? Jamen, der skal to ting til. Den ene, det er, at vi skal se lidt bedre regnskaber. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at Mærsk skal tjene mere end 200 milliarder kroner DSV. Det er ikke sådan det, jeg peger på, men vi skal se lidt bedre og lidt mere konsistente regnskaber. Og så en anden ting. Det er jo sådan, at de danske aktier jo fortsat er blandt de dyreste i verden. Og når de er blandt de dyreste i verden, og vi ved, at udlandet de står for 2/3 eller 3/4 af den danske omsætning, så handler det meget om opfattelsen af risikopræmien. Er det tiden til at købe ind til de her højkvalitets højprisfastsatte aktier en gang imellem, jamen så kører risikopræmien lidt anderledes, end den gør andre steder. Så hvis vi ikke får risikopræmien med ned, så får vi ikke aktiekurserne med op. Så hvad vil du foretrække lige nu, Per? Danske aktier, europæiske, amerikanske, asiatiske, noget helt femte? Jamen, hold da fast. Det var meget at vælge imellem. Man kan sige, at hvis man skal starte der, hvor udfordringen er større, så er det jo Tyskland og energi og alle de her ting, som i hvert fald snakkes om. Jeg tror måske også, at udfordringen er lidt store i Frankrig, for så vidt angår energi. Det bliver der ikke snakket så meget om. Jeg er stadigvæk ret overbevist om, at hvis vi kigger et par år ud i tiden, så kommer nogle af de her life science-selskaber, som hænger lidt i bremsen, de kommer tilbage. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at Novo har gjort det udmærket, også selvom de blev sendt en lille smule baglæns. Men jeg tror, at vi kommer til at se et vist rebound i nogle af de selskaber, som har været hårdt under pres. GN har været hårdt under pres, Demant har været hårdt under pres. Det er ikke, fordi at jeg her står og siger, at du skal købe de her aktier forud for den uges regnskaber. Men der er nogle af de her selskaber, som er blevet trykket godt ned for GN's vedkommende, fordi de simpelthen bare har leveret røv elendigt, lad mig bare sige det på den måde. Det er helt fair, man er det, men der er en lang række situationer, hvor nogle af de her selskaber, de er gået fra at være tordne dyre til at være fornuftigt prisfastsat. Og på et eller andet tidspunkt, så vil investorerne, de vil begynde at så sige igen, prisfastsættelsen er kommet ned, og vi tror nu igen på, at der er et godt langsigt potentiale. Så det lyder faktisk, som om du her taler for danske aktier i det her store globale aktiekompleks. Jeg synes, at danske aktier ligger rigtig godt til. Men igen, når vi ser i sidste uge, at investorerne de sparker Andrei Rogoshevski og Netcompany med rette over skinneben, sådan som man er bange for, at der er blevet skinnebensbrud, ligesom Allan Simonsen 84 i EM, så må man bare sige, at hvis der ikke bliver leveret på det her, jamen, så er der altså bare smæk for skillingen. Og det er jo bare sådan, at der er bare nogen, der leverer under det, som investorerne med rette har forventninger til den høje kvalitet, de har. Og en af de virksomheder, som har flyttet sig rigtig meget her på det sidste, det er SAS-aktien. Og her til morgen er der kommet nogle gode nyheder for SAS. Der er en amerikansk investor, der gerne vil låne dem $700 millioner. Det er lige knap 5 milliarder kroner. Og det er altså noget, investorerne godt kan lide. SAS-aktien er op 12% her til morgen. Er det en game changer for SAS, det her? Skal vi nu alle sammen til at købe SAS-aktier igen? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke nogen game changer overhovedet. Det betyder bare, at SAS de har fået lidt ekstra brændstof på, sådan så de ikke risikerer at løbe tør i 10 km højde og så også skal lave en nødlanding. Det er sådan, hvis man kigger på SAS-aktien, så reagerer den ultimativt stort set hver eneste dag på det marginale nyhedsflow, den marginale nyhedsstrøm, de nyheder, der kommer. Og der kan man sige, er det en game changer at de får en bridge financing, sådan så de kan færdiggøre den her beskyttelse i USA, så de ultimativt kan komme frem til der, hvor de skal konvertere gæld til aktier og hente ny aktiekapital, som formentlig vil være meget udvandende. Nej, det er det desværre ikke. Og Lau, du følger jo også med i flyselskaberne derovre. Hvad tænker du om det her lån, der kommer fra Apollo Management over i USA? Er det gode nyheder for SAS, eller synes du stadig, der skal lidt mere til? Nej, de skal jo saneres, og så er det spørgsmålet, hvordan det bliver. Det her er jo et... Hvis Sydbankmanden er den eneste, der følger med i den her aktie i den her verden, vi kan jo ikke bruge den til noget, fordi der er jo ikke nogen investeringscase i den. Så jeg følger ikke med i SAS på den måde. Det er bare, det må jo blive reddet eller ikke blive reddet. Jeg er ligeglad, det bliver reddet, men formentlig ellers så starter de forfra, ikke? Men der kan du jo sige, at det er jo ikke noget, man kan bruge til så meget, at de får et overkaldelån. Han siger jo, at det er 23% af rente. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, fordi ved du hvad? Sådan noget som det der, det er noget, jeg har kun 10 timer i døgnet, jeg arbejder. Og det der, og det ser jeg ikke for at beklage mig, men det der, det kan jeg ikke bruge min tid på, fordi der er ingen... Heller ikke 23% i rente, hvis du kunne få det. Jeg synes, 23% i rente, synes jeg faktisk, hvis det er garanteret, der er onkel Danmark, så synes jeg, det er meget fint. Jo, men det er jo også det, der er absurd, for hvis det var tilfældet, så burde den danske stat og alle de andre jo møde op med nogle penge, og så videre, ikke? Og det er jo trods alt kun 5 milliarder, ikke? Altså formentlig, så skal den danske stat smide 2-3 milliarder efter det her i sig selv, så... Så hvis svenskerne kunne komme et andet, så var det måske billigere. Fordi det her er jo, at man får for iltforsyning, mens man prøver at bakse det på plads. Men det viser jo også, at det her, til den rente, at man er jo nødt til at få løst det i en fart, for ellers så dør de jo bare af den udgift, ikke? Og så måske sige, jamen så når vi fik ikke nogen rekonstruktion, vi betalte en frygtelig masse, og han har formentlig sikret sig i, at han har pant i alt mellem himmel og jord, ikke? Og så alle indkommende penge, dem skal han først frigive og sådan noget. Så derfor... er hans risiko jo ikke så stor som de andre, det skal vi lige huske. Så nej, det der, ved du hvad, det er sådan, at vi underholder med til avisen, og så sidder vi og siger, ja, og så, ja, du kan ikke bruge det til en skid. Det er bare, nå. Du har en bestyrelse, som staten reelt har indsat, som vil betale 23% i rente. Så vil sige, hvad er det? Er det udtryk for, at staten har tillid til det? Næh. Det er jo ikke udtryk for statens ledelse. Nu skal de jo rum og få, og de har, så vidt jeg husker, 29 milliarder i bruttogæld, ikke? Og nogle kreditorer ved siden af, nogle andre. Men det er dyrt at være fattig, ikke? Jo, det er det. Men bare sige, det her er jo ikke løsningen. Det her er, at der er en, der giver dig lidt kunstig åndedræt, indtil du kan få løsningen. Men løsningen bliver jo, at aktionærerne de får en lang, lang næse. Så hvorfor skal jeg betale 50 øre for en aktie, som formentlig, hvis vi er heldige, får man 5 øre, værdi baglængs, fordi de skal... Det eneste aktionærerne bidrager med, er, at der er en notering af aktien. Og så kan man udstille nogle flere aktier. Og når alle kreditorerne får et hav af aktier, ved du, hvad der sker? De sælger hele... Bum, bum, hurra, ud på børsen, fordi de er ikke interesseret i aktier i et selskab, der er håbløst, men i at få nogle penge tilbage. Og Per, du har et input her. Jamen, jeg synes, at investorerne skal være klar over det her. Det handler sådan set ikke så meget om aktiekursen i SAS. Det handler for staten Danmark om de arbejdspladser, der er ude i Københavns Lufthavn. Det er rigtig, rigtig vigtigt at holde styr på. Så synes jeg da faktisk, hvis det er sådan, at man ledte efter 700 millioner dollar, og man havde lyst til at betale 23% af rente, jeg ved ikke, om det er rigtigt, så synes jeg da bare, at staten de skulle have givet det lån. I stedet for, og de kunne få finansieret det til en rente på... Ja, meget. 1%? Ingenting. Ja. Så hvis det havde været sådan, jamen, så synes jeg da, at så behøver man, undskyld mig udtrykket, hverken gå over åen efter vand og over Atlanten efter dyrepenge. Det var meget smukt sagt, Per Hansen. En anden aktie, som vi snakker meget om her i Millionærklubben i øjeblikket, det er jo Bavarian Nordic. Den er steget næsten 20% her de sidste par, eller her i juli måned, der er der kommet nyheder om abekopperne, og nu er den faldet rigtig meget siden starten af august. Hvad er det, der sker, Lav? I fredags faldt den 7%, det var egentlig det værste til 25%. Jeg tror nok, at det, som er lige problemet i sådan de her dage børsmæssigt, er, at de andre store vaccineselskaber, der findes, og det var den der, en som så, det mindste af dem, den der Novavax, kom ud med noget, som ikke var så godt. Og så har vi jo Moderna, og vi har, hvad hedder den sidste? Det er BioNTech. Tæt på BioNTech. Ja, og Pinotex, men det er noget andet. Men, hvad hedder det, til de sommerhus dernede? Men hvad hedder det, at jeg tror nok, at det har ligesom været skuffelsen over det. Men til gengæld havde vi jo den anden historie om, at der var et selskab, som Pfizer har kommet med et bud på, som laver noget meget specialiseret, nemlig det her mod, hedder det, sejlcelle-anemi, hvor de har betalt, var det $5 milliarder for et selskab, som er meget lille. Og det viser jo lidt om, der er jo altså noget buying power og lyst i medicinindustrien. Men jeg tror, det er, at de andres negative kursudvikling, og der mener, det var Novavax, som kom med en negativ, det er den mindste af alle de der, og han har jo knap nok noget igennem med sit, hvis jeg forstår det rigtigt. Og det var jo altså corona, ikke? Det var lidt derfor, han måske ligesom er blevet trukket ned, altså at vaccinebranchen fik hook, ikke? Der er kommet et spørgsmål specifikt om Bavarian. Nu venter vi lidt med at tage hele rullen af spørgsmål her, men lige præcis med Bavarian, synes jeg godt, vi kan tage nu. Det er for Dorte Kolding. Hun spørger, hvad tror du de seneste fald kan skyldes shorting, og hvilken kurs mener du er mest realistisk lige nu? Altså, Bavarians kurs er jo ufattelig svært at vurdere, fordi det handler jo om takeover-værdien, om de lykkes med abekoppesalget. Det er jo bare et spørgsmål om volumen. Hvor stor bliver den epidemi, og hvor mange vil myndighederne rundt omkring gå til den med alt det der, ikke? Og de kan jo knap nok levere, hvis de for alvor skal bruges, ikke? Men de har i USA har jo et lager, de allerede har fået, som de kan dele ud af. Så derfor og så kan de jo så fylde på der igen. Så der er jo en mulighed for at komme ret højt op, ikke? Men det andet handler jo om den her COVID-19-vaccine, om det lykkes for dem at lave en kan man sige, mere holdbar udgave end det der som åndssvagt pjatprodukt, vi fik i armen, jo ikke mange gange af. Og du skal lige derned. Har du været ned denne uge? Nej, jeg var ned sidste uge. Jamen, så skal du derned denne uge også. Altså, det er jo lige ved at være dernede. Det var så, hvad hedder det, 3 måneder i gang. Man mente reelt, det kunne holde, ikke? Altså, det er jo ikke en vaccine. Det var jo en trøste. Det var en sutteklod. Det var jo en nødløsning, man gjorde, fordi man skulle gøre noget, og så havde man gjort noget, så siger jeg, men nu, ja, efter du har fået 30 mange gange, så begynder du at få nogle antistoffer, så skal det nok virke. Altså, vi har jo brug for noget meget, meget bedre, og det er jo det, Bavarian skal komme med, og det bliver afgjort. Sidste fase er her i slutningen af i år, ikke? Det, der så bliver problemet, er jo, om amerikanerne slap jo igennem nulåret med dispensation og alt muligt andet, og så bagefter har de sandsynligt gjort, at det virker, men hvis man får tilstrækkeligt mange af dem. Men, hvad hedder det, og det har de jo ikke noget imod, vel? Dem, der laver varen, mærkeligt nok. Men så kan du sidde og sige, nu skal vi jo have noget, der kan holde i måske 2 år. Men Lav, den realistiske kurs, hvad tænker du der? Lige nu, så koster en Bavarian Nordic-aktie 334 kroner. Ja, men det realistiske, jeg har jo sagt for længe siden 500, men pointen er jo den, at hvis man forestiller sig, at det her med abekopper alene, det andet er jo sådan, nogen siger, opfatter det som, det er en fugl på taget, det er det jo, men det er jo ret sandsynligt, at det vil virke, fordi det er jo en naturlig ting, man angriber. Det er jo ikke et eller andet mærkeligt produkt, der sidder og siger, at det her, det skulle nok kunne bruges mod covid, men altså, det er jo det rigtige ting, du går efter, så derfor så er det jo ikke susen blav. Men hvis det der med aberne der skal rulles ud i stort omfang, jeg ved du hvad, så tager der jo en eller anden fra, så stiger ham der Biden. I må lige sørge for, at ham der, Bavianen derovre, at ham får vi en sikker hånd på. Og så kommer der nogle amerikanere og køber hele lortet. Fordi jamen, sådan gør amerikanere. Amerikanere har det en holdning. Jeg hørte det en gang, for det var et tech-selskab, meget, meget stort og kendt. Jeg siger ikke noget navn på, det vil være pinligt. Tech-selskaber, alle falder på halen for det, ikke? Og ved du hvad, så var en, der fortalte mig en gang, som han var noget tekniker, så siger han, ved du hvad, de har stort set aldrig opfundet noget selv, andet end da de startede. Hver gang der har været noget, når de så, nu kørte det her marked, og det er i vores felt, så styrte de ud og sagde, hvad kan vi købe, som kan det der? Og så lavede de, vups du, så snubbede de en. De købte simpelthen teknologi ind, fordi de skal ikke tage risikoen på teknologiudvikling, men når der var brug for den, så var de hurtigere end Lucky Luke til at komme ud og købe noget. Og det kommer jo formentlig også, eller kan komme til at ske her. Og hvad tænker du, Per Hansen? Jamen, jeg synes, det er ret kort. Nu synes jeg jo, det var et kort spørgsmål til Lav. Det gav et langt svar. Så man kan sige, hvis jeg skal sætte lidt i perspektiv, prisfastsættelsen af Bavarian Nordic i år er svinget fra en bundformation på 8-9 milliarder op til 30 milliarder. De har hævet deres forventninger i år primært på grund af 2 ting, abekop og salg af vacciner, og så på grund af en let stigende dollar. De har øget deres omsætningsforventninger i midtpunktet af interval med 1,55 milliarder. De har øget forventningerne til EBITDA med 950 millioner. Hvis jeg skal opsummere det, så vil jeg sige, så er der store forventninger til, at der kommer en del flere abekoppe vaccineordre. Og som Lav siger, det er jo ikke usandsynligt, at det kommer til at ske. Nej, absolut ikke. Men aktien har virkelig hægtet sig meget på den historie lige nu. Ja, så er det jo sådan, at det er jo inden for dagen, så er det jo plus minus 5% uden nyheder. Og er der så større nyheder, så kan det godt være plus minus 10%. Og er der spektakulære nyheder, så er det noget helt andet. Men ser du nogle tegn på aktien ved at blive shortet meget? Det er også en del af det her spørgsmål. Det kan vi jo læse os til. Ja, det er den stadigvæk, og det er jo den evindelige kamp mellem de private investorer, som ser potentialet, abekopper, RSV, covid-19 og de andre ting, der ligger i pipeline, og udenlandske investorer, som egentlig ser Bavarian Nordic som et biotech-selskab. Og langsigtet, så er det sådan, at hvis du skal noget i den der situation, jamen, så skal du bare short alle biotech-selskaber. Det er jo ikke, fordi jeg opfordrer folk til at short biotech-selskaber, men så er det fordi, at fra projekt til produkt, der går der 10-12 år, mere end 90% af alt det, der bliver sat i søen, bliver aldrig til noget. Det bliver fugle på taget og store forhåbninger, som ikke indfries. Og det er egentlig bare den tankegang, udenlandske investorer, de har, og så ønsker jeg ikke at gå ind i den der debat, der hedder, om den bliver short en aktie, om det er nogen, der skal hen der, hvor peberet gror og ting og sager, for det er en debat, der bare bliver ved med at køre. Den har jeg ikke nogen holdning til som sådan, men de skaber enorm usikkerhed, de skaber enorm store bevægelser, de skaber også meget stor likviditet i en aktie. Jeg vil bare sige om det her også, det var interessant, det er, at Bavarian har nu den her kurs, en børsdi på 23 milliarder kroner, ikke? Det kan vi så regne om til dollar. Det er cirka 3 milliarder dollar. At Moderna har en børsværdi på 67 milliarder dollars, altså skal vi sige 22 gange mere, eller gange det der. BioNTech har 38 milliarder dollar. Det er jo altså 12 gange, ikke? Og så ligger ham her, Novavax, nu har jeg ikke fundet ham frem, han ligger på omkring 4, mener jeg. Altså dimensionen af det der. Det du siger, det er, at der er faktisk ret meget potentiale i det. Men der skal altså også nogle ting, der skal falde på plads. En afsluttende kommentar. Når jeg kigger på det, så er jeg fuldstændig på hold med Lav her. Jeg forstår sådan set ikke, hvorfor der ikke er nogen af de store der, der egentlig bare bruger musklerne, bruger værdien af deres aktier, hvis det er sådan, de ser et stort potentiale. Fordi det, som Bavarian Nordic har gjort de sidste par år, det er, at de er på vej væk fra det binære outcome, en eller anden forskningspipeline, hvor risikoen for, at de lykkes med det, som vi arbejder på, den er meget stor for, at det ikke lykkes, og så over mod nogle vacciner, så hvor risikoen er mindre, og hvor du har nogle længere cycles, altså det er meget, meget nemmere at prøve at lave et estimat på. Så jeg er faktisk også lidt forbavset over, at vi ikke har set nogen af de store, som bare siger, at I får en bunke af vores aktier, så køber vi jer. Punktum. Du lytter til Millionærklubben her mandag morgen, hvor jeg har Pia Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet i studiet, og som sædvanlig her mandag, Lav Svendsen, der er fast forvalter i Millionærklubben. Vi skal snakke lidt om regnskaberne. Der er kommet rigtig mange regnskaber allerede her i Danmark. Vi har fået mange af de store, Danske Bank, Mærsk, Novo. Vil du ikke lige opsummere, Pia? Har den danske regnskabssæson bestået indtil videre? Jamen, den har bestået indtil videre, men der har også været lidt mere polarisering, lidt større udsving mellem de enkelte selskaber. Vi ser Mærsk, som jo fortsætter med at sejle på bølgen blå på de her høje rater. Vi ser DSV, som leverer den ventede opjustering. Vi ser Danske Bank, som desværre kommer ud som den ringeste bank igen, fordi de ikke, efter min mening, havde tilstrækkeligt styr på realkreditrisikoen, og på den måde fik nogle kursklø på nogle kurser der, dengang konverteringsaktiviteten den steg. Så har vi set Ambu, som har... Ja, Ambu, de er nødvendigvis bare hver gang. De lavede i 2019, der fyrede de direktøren Lars Marker, og så lavede de en strategiændring, og siden dengang, så har bestyrelsen, de har så skrevet under på 8 nødvendigheder i træk. Jeg synes, det er meget underligt, at bestyrelsen, hvis de kigger sig selv i øjnene og så kigger på investorerne, så tænker, er vi virkelig de bedste til at tage vare på de her ting? Der har vi haft et company. Men nu har de jo så også fået en ny CEO. De har fået en ny CEO, i Ambu. Britt Melby, som i parentes mærket også har siddet i bestyrelsen tidligere, så man kan sige ja. Men ikke i så mange år. Nej, det er rigtigt. Hun har ikke siddet så mange år. Nej, det er rigtigt nok. Ja. Men stadigvæk, jeg synes, det er en trist udvikling. Så har vi set Netcompany, som jo bare, de har simpelthen ikke, synes jeg, lagt sig tilstrækkeligt meget i selen for at komme konkret ind på den usikkerhed, som investorerne må føle efter det her regnskab. De skuffer big time på omsætning. De skuffer big time på bundlinjen. Og så ved jeg godt, de er hypersensitive over for noget sygefravær, og det er sådan manpower, og det er debiterbare timer og alle de der ting, men de skal jo vide som et stærkt børsnoteret selskab. Så skal de vide, at det er noget af det, som investorerne de vil søge svar på, og der skal man altså være meget konkret. For Vestas, det forventede ringe regnskaber, investorerne reagerer på forhåbentlig grønne omstilling, flere ordre og bedre pricing power, fordi priserne de stiger med 22% år til år. Vestas som markedsleder de går foran. Så vi har fået sådan lidt af det hele. Så får vi Ørsted, de hæver forventningerne, aktiekursen falder 10%. Det er fordi på alle underkomponenten, der kommer Ørsted mega ringe ud. Og investorerne de tænker, hold da fast. De, og så fandt de jo også ud af, at de har et meget, meget, meget stort projekt i Taiwan. Og Taiwan er der jo nogle folk, der er bange for, at Kina skal komme til at trumle ned, og så kunne det være, at de også ramte en vindmølle. Men det er jo nok overdrevet frygt, men jeg tror lidt, at det var sådan en lidt negativ, mærkelig vinkel på det, at de sidder og sagde, at det er måske ikke det sted, man skal sende nogle milliarder hen. Men. Og hvad synes I begge to har været den største overraskelse i den danske regnskabssæson indtil videre, både på den positive og den negative front? Jamen, på den negative front, det synes jeg, det er Netcompany. Jeg synes, jamen, de fortjener et ordentligt spark over skinnevindet. Og så synes jeg jo, ISS, stille og roligt, de beviser, at de er på rette vej. De slår ikke flere brød op i kantinen, end de ved, at der bliver spist på den der dag. Det er godt for madspild, og det er godt for alle de der ting, og det er også godt for økonomien. Så jeg synes, at langsomt, stille og roligt, er Jacob Aarup Andersen ved at gøre bordet rent. For en del år siden, der fik de jo den her kæmpe kontrakt med Deutsche Telekom. Investorerne var glade, og ledelsen de var glade. Jeg så i Q2-regnskabspræsentationen, der står der, at Deutsche Telekom-kontrakten, den er stadigvæk underskudsgivende, ja, ja. Og de forventer break-even ultimo året. Puha. Det er bare et rigtig godt eksempel på, at ISS historisk ikke har været dygtige nok på ledelsesplan. De har ikke været stærkt nok og fokuseret nok på tingene. De har ikke været gode nok. De har været glade, når der er nogen, der gerne vil have gjort rent eller gjort købt en facility-ydelse af ISS. Men de har ikke været stærke nok på de her ting. Og så hver gang de har lavet opkøb, så har de foræret værdierne væk til de selskaber, de har købt op, fordi de har fået kæmpe meget goodwill og alt muligt andet på balancen, som de så kunne afskrive over en periode på et eller andet tidspunkt, hvor det så gik galt. ISS-aktien er steget sådan lige rundt regnet 40% siden midten af februar. Her tror du, der er mere hente den aktie nu? Nu taler du meget positivt om det, der er sket, men er det allerede indregnet i den her kurs? Jamen, jeg tror jo, Jacob Aarup Andersen, han tager det stille og roligt. Nu har han hævet marginforventningerne til over 3,75. Der lå investorerne faktisk allerede, så vidt jeg husker, så lå konsensus for hele år på 3,82. Så analytikerne og investorerne, de siger over 3,75. Det betyder nok noget, der ligner lige underkanten af 4, og så er der stadigvæk noget Frankrig, som er problematisk og Deutsche Telekom. Så investorerne, de siger, jamen spørgsmålet er om 2023, det kan blive noget, der ligner 5% eller noget i den stil, og hvis det kan det, så er der mere at hente, hvis det kan det. Det er jo ingen garanti for. Og Lav, hvad vil du sige har været din positive og negative overraskelse i den danske regnskabssæson indtil videre? Ja, indtil videre. Jeg håber jo, at der kommer nogle gode år. Ja, det skal vi snakke om lidt. Men, men det er jo nok, at AP Møller har klaret sig så godt, som han gør. Og de jo siger, at sådan nogenlunde, at deres nu læser jeg lidt, hvad der står i regnskabet, hvis jeg forstår det rigtigt, at deres faste andel af ordre, altså det, som de ikke skal sådan TKB folk om at bruge, at den er vokset, den står på 72%. Det er lidt svært at gøre op. Men altså kontraktdækning, og det gør jo, at de vil kan slippe det her år hjem. Og så er der jo nogle kloge folk, der også gerne vil omtale til medierne, der sidder og siger, jamen priserne kommer til at falde. Ja, det gør de, fordi de er så ekstremt høje. Så de kan stort set kun falde, ikke? Ja, men de vil jo formentlig ikke falde mere, selvom de falder 30%, så vil du stadigvæk have en formidabel indtjening. Og det har folk ude i systemet ikke rigtig forstået. Og det er derfor, jeg siger, AP, han kan gå langt endnu, men, og han har lavet investeringer og alt det der. Han lader de andre, han tager de bedste, og så kan de andre lave alt lortarbejdet, ikke? Så hvad hedder det, at jeg vil sige, at han er det, og så synes jeg faktisk, at Novo jo i det, der står i Novos regnskab, var jo sådan set formidabel, men altså, når du har det problem, at du nærmest ikke kan skaffe varer nok, og nu taler vi så om den her fede medicin, som jo er det samme stof, semaglutid, som så bare skal bruges over mod fedmen, at som de bruger mod diabetes 2, at så det er jo altså det er jo formidabelt, og de står jo over for det. Jeg kan ikke lige blive klog på det, men den nye fabrik i USA skal jo faktisk til at kunne begynde at spytte noget ud nu. Og så når de står i et års tid, og så laver de noget, så kører de hele redden til kommunekemi, eller laver det til grisefoder, eller hvad de gør, fordi de må ikke bruge det. Altså, det er rigtigt, det gør de sådan, når det er gået et år. Så var Novo en positiv eller en negativ overraskelse for dig? Var Novo en positiv eller negativ overraskelse for dig? Nej, det var positivt, men balladen er jo, at jeg tror, det der skete, var, at folk ligesom kiggede på det, så sagde de, wow, PE-kvoten på den er jo gevaldig høj, og så ligesom, at man kiggede ned fra bjergsiden, og fandt ud af, at aktien var meget, meget dyr, og det var ligesom det, der skete. Det var jo ikke, fordi det var dårligt, det var faktisk rigtig, rigtig flot, og sådan, der er noget kurstab og sådan noget valuta, som gør det bedre fremover, ikke? Altså, det er ligesom, de tog sådan en næsten 3 milliarder en forkert vej på det. Men det var jo bare én gang, og så er det overstået. Så der var ikke noget at brokse over der, men det gav jo så den der kurshug baglæns, og på indeksniveau, så rammer det jo ligesom hele stemningen i systemet, ikke? Så det er vel, hvad der er at sige til. Jeg synes, selskaberne har klaret sig ufattelig godt, men de har klaret meget, meget flot igennem det her. Det er ligesom, at det har jo været noget råd, ikke? Men de har sagt, det klarer vi også. Vi står over for en uge her, hvor vi får rigtig mange til 25 regnskaber. I morgen, der får vi Pandora, Jyske Bank, Demant, DFDS, godt nok ikke til 25, men stadig en rigtig stor dansk virksomhed. Og senere på ugen, så har vi Unibrew, Lundbæk, Torum. Det må du sidde på pinden over alarm. Den tager vi lige om lidt. Ja. Coloplast og Carlsberg på onsdag. Og så torsdag har vi Spar Nord, Lån og Spar, Huskompaniet, GN, Norden, igen noget for dig, Lav, Bang & Olufsen, Almindelig Brang. Og på fredag, der har vi Mærsk Drilling og FL Schmidt. Og jeg har ikke engang nævnt alle de regnskaber, der kom. Nu har jeg bare taget nogle af highlightsene. Ja. Det er virkelig mange virksomheder. Skal vi lige finde ud af, hvad er det for nogen, vi allermest skal holde øje med som investorer? Altså, hvad er det for nogle aktier, vi kan forvente os mest af? Og hvad er det for nogle aktier, der måske kan drive det bredere danske aktiemarked den her uge? Jeg tror, hvis man skal kigge på, hvad der kan drive det bredere marked, der tror jeg, at dem, der kommer i dag, det er nogle store selskaber, men de er for små til sådan for alvor individuelt kunne drive. Men hvis jeg må prøve at lave et nedslag i nogle af de selskaber, som jeg tror, investorerne følger mest med i, så vil det være Pandora i morgen. Pandoras aktiekurs er kørt ned, fordi investorerne er bange for forbrugsrelaterede aktier. Men kigger man på indtjeningsforventningerne i 2022, 2023, 2024, så er de slet ikke kørt ned i det forhold, som aktien er kørt ned. Så i morgen, der vil vi, og de morgen og de kommende måneder, der skal vi enten se, at Pandora, de kommer til at præcisere nedad i relation til forbruger efterspørgsel, eller også kommer vi til at se, at aktiekursen giver sig opad. Det er den første ting. Den anden ting, det er jo Coloplast. Det er jo altså, den har lavet sådan en Coloplast-ask. Hvis jeg kigger på de sidste 3 år, så ligger den, hvor den lå for 3 år siden. Og det kan da ikke være tilfredsstillende for sådan et stort selskab, velrenommeret selskab som Coloplast. Jeg tror, de skal fortælle en lille smule om, de har fået gang i væksten her i anden kvartal. De nedjusterede jo vækstforventningerne, nedpræciserede dem efter første kvartal, og det er lidt usikker omkring det. Og så tænker jeg, Demant og GN Store Nord. GN Store Nord har jo fået enorme kurskolleg. GN Store Nord har ikke gjort det særlig godt. Du nævnte dem også lige før, ikke? Altså ja. En af de danske virksomheder, som virkelig har klaret det dårligt. De har klaret det rigtig, rigtig ringe. Deres kapitalallokering, hvor de bruger 8 milliarder kroner på et nyt opkøb, den er jeg ikke sikker på, er sådan investorerne opfatter det som værende det helt geniale. Og så har de været ringe i deres kommunikation og forventningsstyring, og i det øjeblik, for 3-4 kvartaler siden, hvor amerikanske Plantronics, de sagde, at den her chip-problematik var et meget stor udfordring til deres headset-division. Der sagde GN, at vi synes, vi har faktisk sådan rigtig godt styr på det her, og så kom der lige pludselig et par nedjusteringer bagefter, hvor de sagde, at det ser ud som om, at chipsene de er blevet dyrere. Det er ikke dem fra taffel-chips, og de bliver sværere at skaffe. Jeg synes, de har været for usikre, og usikkerhed, det kan investorerne ikke lide. Så er der Demant. Demant, det er jo et verdensklasse selskab. Den er bare en gang imellem, så stikker den lidt for meget af, og den bliver lidt for dyr. Sådan er det bare. Og når den bliver lidt for dyr, og folk de kommer lidt for meget op og flyve, så er der sådan en risiko for, at den her lidt varme luft, den siver lidt ud af ballonen igen, og fra en topnotering på omkring 400, at den kommer ned på omkring 270. Det synes jeg også er spændende at holde øje med. Vi får Jyske Bank. Jyske Bank har løftet sløret en lille smule, fordi de sagde jo efter dealen med Svenske Handelsbank, at de bekræfter helårsforventningerne om at komme til at ligge i den høje ende af 44-50 kroner per aktie. Jeg tror heller ikke, der kommer sådan det helt store overraskende der. Og så på torsdag, der kommer der jo Almindelig Brand. Og almindelig brand er jo det, at nu skal de altså til at levere på Codan-akquisitionen. Og det er jo spændende at se, om investorerne, hvornår investorerne enten et tør købe ind på, at det her virker, eller om investorerne fortsat siger, seeing is believing. Er der nogle af de her aktier, Per, du tænker, man med fordel kan købe, inden regnskabet kommer ud? Eller skal man lige vente og se, hvad der kommer ud, når de sådan lige løfter låget til maskinrummet? Der er to ting i det. Den ene er, jeg synes aldrig, man skal give sig selv for hårdt op for de her ting. Og punkt to, så må jeg slet ikke sige om, så må jeg slet ikke sige om sådan noget. Og hvad tænker du, Lav? Er der nogle af de her selskaber, hvor du gerne vil købe aktierne nu, eller vil du lige vente tilbage efter? Men altså, det er jo altså en god regel ikke at købe lige. Altså, hvis du ikke har aktien, så køber du kommer regnskab på torsdag, så køb i dag. Det er som regel en dårlig idé, fordi det er ligesom sådan en risk-positionering. Men i hvert fald, du skal have dem i længere tid, så vent dog med at købe til på torsdag. Men ja, det vil jeg da godt. Altså, jeg vil sige på den måde, jeg er jo fokuseret endnu på Torm og Norden. Ja, det er vel den helt store uge for dig, Lars? Ja, jamen, det er det, og det er sådan de to vigtige. Og DFDS faktisk også, som jo mener man, jeg mener DFDS, hvis man vil have en. Hvis man ikke kan have mod og mand til at være på det rigtige rederi, og sådan nogen, der ude hvor fraderne, så vil sige, DFDS det er... Det er forkerte rederi. Nå jo, men altså DFDS er... Nå, men det er jo den gamle mellem, man tager liner og rederierne, det er AP Møller og DFDS, og så dem, der er i det, fri, det åbne marked, ikke, hvor det hele svinger meget, og det er jo så Torm og Norden og Frontline og sådan nogen, at jeg vil sige, hvis man er sådan en kyllingerøv, der vil være i det der, det er sådan en bankmænds investeringsmetode. Kylling røv du dig selv i Mærsk? Ja, ja, men jeg har jo kun købt den, fordi den er så... så jeg mener, det er en low risk, og den er den står, og det er en no-brainer, ikke? Og det er DFDS også. Så ved jeg det. Det er jo derfor, jeg er der, men... Og så har jeg så mange på det åbne marked, altså tank og bold. Altså Torm og Norden. Ja, ja, og nogle andre. Og så derfor har jeg jo ligesom købt dem også, men at sige, fordi det er mere forsigtige typer, der ikke kan lide det her med, at man ikke ved om indtjeningen. Man kan jo ikke bruge kontinuerligt kurve på fragtmarkedet, på det frie fragtmarked. Der må man sige, der er DFDS og AP Møller jo fuldstændig... det er bare at gå ud med at sige haps. Men vi trænger af alle de andre balladesager, og man ved ikke noget, og næste uge, så kan det hele blive bedst om kul. Midt du får en dyb recession, eller ordentligt tilbage til økonomien, så er AP Møller jo... Altså køb før din nabo. Jeg kan ikke forstå det, men det er der jo nogen, der ikke kan, og de er bange for alt, ikke? Og så skal du ikke købe noget, hvis du er bange for alt, så grav dig ned og råd den væk. Men hej med dig, vi ser dig aldrig mere, og det, du vil ærge dig resten af livet, det er okay. Men det er jo et frit valg. Men, det er godt nok længe, hvis man laver sig resten af livet. Nej, men jeg vil sige på den måde, at nej, det er jo de der rederier, jeg er mest opmærksom på, men siger, hvis du ser på det store marked, så er det jo nok Carlsberg, som... Du kommer på onsdag her, ja. Hvad forventer du af Carlsberg? Jamen, ja, Carlsberg får jeg ikke noget af, fordi den er jo lidt dyr, og de har jo hele det der problem med det, Rusland eller ikke Rusland. Da de jo har sagt, at de vil sælge det, hvad der er en dårlig idé, så vil jeg jo sige, jeg mener, Rockwool laver den rigtige løsning med at holde ud til smadermandens tid er overstået, og så skal der igen isoleres, og det bliver der jo også allerede i dag, men altså... Det lyder som om Lav, han isolerer sig med den der udtalelse, tror jeg. Ja. Nå, men de vil jo alle sammen gerne gøre det, som er populært, og det er jo derfor, de sidder og siger, Carlsberg har været så fornuftig, de har sagt, vi trækker os ud af Rusland, men de har ikke trukket os ud af Rusland, og det håber jeg, at de aldrig kommer. Men altså, det er jo problemet med den, men når du har en aktie, som er meget dyr, og jeg vil da hellere købe Budweiser for eksempel, ikke? BUD hedder aktien jo, Anheuser-Busch, jeg vil købe Carlsberg, den er jo meget, meget højt prissat, men han kommer da også igen, når, hvis han ikke forærer det helt væk over i Rusland, ikke? Så jeg har jo haft det der forslag, jeg vil gerne købe overtage Carlsberg Rusland for 1 million, så skal de købe tilbage om 3 år, inden for 3 år, for 2 milliarder. Når vi står her, det tror jeg ikke, at vi er en god forretning. Nu lægger jeg parkeret bare lige Carlsberg for nu. Ja. Når vi står her på fredag eller på mandag, måske skal opsummere alle de her regnskaber, vi får i den her uge, og dem vi allerede har fået. Hvad tror I, vi har været de store temaer, virksomhederne har været inde og berøre? Jamen, når vi nu har kigget lidt på de her selskabsspecifikke ting, så er der jo for hvert i de her selskaber, jamen der er der jo den kildende ting. Der er den her Pandora indtjeningsforeningen kører ned, kommer der en nedjustering, Coloplast nedpræciseret. Kommer der en mere, eller har de fået gang i det? Kan almindelig brand overbevise investorerne om, at Codan-købet, det var lige godt Codans? Og sådan forskellige andre ting. Så man kan sige, på fredag, hvad sker der? Der sker forhåbentlig det, at selskaberne har overbevist investorerne om at gøre usikkerheden og frygten til skamme, men det kan man ikke sådan være 100% sikker på. Jeg er nu ikke så, helt så bange for Carlsberg. Jeg er godt klar over og kan godt høre, at Laus bud på en ølaktie, det er Budweiser. Det er Budweiser. Drikker du selv hellere Budweiser end Carlsberg? Nej, fordi Budweiser hjemme i min brugsforening, den koster jo 4 gange så meget som en Carlsberg. Og Carlsbergs øl er aldeles glimrende. Både Carlsberg og Tuborg og alt det der, men de sidder alle deres mikrobryggerier, alt det der, der holder foredrag over, og koster 30 kroner for en flaske, sådan at det er helt ud blå luft. De laver aldeles glimrende øl. Problemet er, at deres aktiekurs er temmelig høj, og det er B-aktier, og de har en ledelse, der bare sidder og vil have aktiekursen op. Det er det, efter de lange, mange år, hvor det hele kom ingenting ud af det, i al den tid, efter de købte det i Rusland, anden halvleg, det var også i 2008, der har det jo været en ørkenvandring i bryggeri. Og derfor er det jo, han har fået besked på aktiekurs. Og hvad siger manden? Han kommer hele tiden med, vi har set en lille fremgang, vi har fået indløst nogle flasker her, så vi har lidt fremgang, ikke? Så kommer han og fortæller, nu er der en stor opdatering, og så er der en ny opdatering, så er der en ny opdatering. Altså, sådan noget, det kan jeg ikke lide. Det er ikke godt, når en ledelse er for aktiefixeret. De skal lave deres arbejde, du. De skal lave nogle gode øl. Ja, lave nogle gode øl, og det gør de også. Men de har jo for eksempel aldrig fået ryddet op. Det sagde han ville, det er aldrig sket, meget bekendt, i alle mærkerne. De har 500 mærker, ryddet op i det og koncentreret kræfterne. Jeg har sådan en sjov lille historie om Budweiser. Ja. For nogle år siden, da jeg arbejdede i udlandet, der var der en masse amerikanske øldrikkere, der savsøgte Budweiser, fordi de synes, at øllen smagte for meget af vand i forhold til andre store ølmærker. Ja. Og der er jo sådan en gammel sådan et ordsprog, jeg tror, det kommer fra Monty Python, om Budweiser, som hedder... Drinking Budweiser is like having sex in a canoe. It's so close to water. Og det havde jeg ret sjov, meget sjov med den gang i hvert fald. Og det kan vi så, vi kan tage en øl senere og så finde ud af, om det faktisk smager vand, eller der er lidt øl at komme efter der. Faktisk, jeg bliver øllet. Min svigersøn, han fortæller en dag, og han er sådan kemiker, det er det i vores familie, ikke? Han sagde en dag med Heineken, fordi Heineken og Carlsberg er de to bryggerier, der ligner hinanden mest af de store, også dem mod deres produkter er. Sagde han, jamen Heineken, det er bare en sød Carlsberg. Det er bare, fordi Carlsberg... Synes du ikke, Heineken smager helt lige så meget? Nej, og det er jo fordi, at det, som er lidt de der bitterstoffer, dem har de ikke så meget af, men den er ligesom lidt sødere, og derfor så kan du jo bare vælte det ned, fordi... Det er godt på sådan en varm dag, når temperaturen kommer op på 30 grader. Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Det er stadig mandag her i Millionærklubben, hvor vi har Per Hansen og Laus Svendsen i studiet. Nu har vi snakket meget om øl, og om de er tynde eller ikke er tynde, og smager vand, om ikke smager vand. Nu skal vi til at kigge på nogle af de mange spørgsmål, der er kommet ind i dag, for der er faktisk rigtig mange. Og jeg synes bare, at vi starter fra en ende af. Der er en her, der spørger, hvad er jeres mening om Teva? Er det for sent at hoppe med på bølgen? Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg mener, den er på vej op. Den er i 11 nu, eller cirka, så vidt du ved. Og de har jo indgået en aftale om det her opioid, og den ser ud til at være en okay aftale, og hans forretning begynder også. De tjener 2,6 på en aktie, 2,5-2,6, siger de, efter de almindelige regler for opstilling og regnskaber. Så hvad hedder det? Jeg mener, han har vendt bunden og er på vej op. Men altså lige nu, hvor den er rykket fra 7 til 11, så har han måske brug for lige at sætte sig lidt smut. Det kan være, at vi har helt at købe den på 9,5-10, men... Det er, jeg skal købe mange af dem nu. Du skal købe mange af dem. Hvad med dig, Per? Jamen, hvis vi kigger på det, som har holdt aktien tilbage, så har det været to ting. Den ene, det er opioidforliget, og det er sådan, at man skal aldrig undervurdere risikoen for, hvis man kommer i kløerne på Department of Justice i USA, så kommer du ikke ud fra en forhandling, uden det har kostet dig sådan så meget, at du skal være i tvivl om, du stadigvæk har dine underbukser, når du går derud, også selvom du synes, at du ikke har set, at de er blevet taget af. Så... Det holder risikopræmien i skak. Det er den ene ting, og den ser ud som om, at den nu bliver forlidt til en bagatel. Undskyld mig udtrykket, at $4 milliarder virker fuldstændig vanvittigt. Man kan få sådan en økonomisk sanktion på basis af et produkt, hvor man ikke har forbrudt sig mod en lov mod at sælge det. Det er den ene ting, man skal ikke undervurdere det. Den anden ting, det er, at siden 2017... Så har det været sådan, at Kåre Schultz han kom til, han har været der i 5 år, og der omsætningen, den er hele tiden faldet en lille smule tilbage. Så har der været udløbet, eller patentudløbet af Copaxon, altså deres sklerosemiddel. Så har der været, at generisk medicin stadigvæk har sådan en price erosion, som er et problem. Og den tredje ting, det er, at når man rapporterer i dollar, og dollaren den går op, jamen, så er det sådan, at så bliver din omsætning bliver hæmmet. Så hvis man kommer til at se, at der kommer en signing på det her opioidforlig, og vi kommer til at se på basis af det, som Teva sagde i forbindelse med halvårsregnskabet, nemlig at de regner med, at det generiske marked næste 5 år vokser med 4%, biosimilar vokser med 16%, og deres egne produkter kommer til at vokse et sted midt imellem. Så kommer vi til at se, at Teva kommer tilbage til omsætningsvækst. Og hvis man kigger i USA, så kan det godt være, at vi ligesom herhjemme siger, jamen betyder det noget, om omsætningsudviklingen er minus 1 eller plus 2 i USA? Der er vækst ikke kun vigtig. I USA, der er forskellen mellem succes og fiasko. Det er vækst. Så hvis det her kommer til at ske, så kommer vi til at se, at den udvikling, vi har set de sidste 2 måneder, det er begyndelsen til noget meget bedre, end det, der har været meget ringere. Så i hvert fald, det lyder som i hvert fald meget positivt for Lav, og også for dig, Per, med nogle arbejderbejds rundt omkring. Nå, ja, jeg begyndte at sige alt kort. Jeg har jo købt den der på 17 i gennemsnit på vej nedad, kan man sige. Og nu regner jeg sådan set med, at jeg skal supplere op på vej opad. For jeg mener, at det er en virksomhed, som nu er ulykkerne overstået. De uger over, og du er i gang med at købe stort op af Teva. Nej, jeg er ikke begyndt, men du skal til jeg det. Skal, ja. Der er kommet et spørgsmål her fra Flemming til dig, Per. Du har flere gange sagt, at kursen på Equinor følger olieprisen snævert. Forventer du så, at Equinor skal ned med 20-30% nu, hvor olieprisen er faldet? Hvis olieprisen skal ned med 30%, så kommer du ikke nødvendigvis til at se en-til-en. Du kommer til at se den her konstellation, og jeg opfordrer alle til at gå ind og stressteste, om det, jeg siger, om det er korrekt. Det er jo sådan, at Equinor stort set kun er upstream. Upstream, det er olieefterforskning og salg af olie, og det er ikke salg af raffinerede produkter. Det gør så det er dem, der tager dem op af jorden og putter det i nogle tynder, så kan nogle andre bøvle med at få det ud på markedet. Kan nogle andre, de kan enten sælge det med pumpen, eller de kan lave noget petrokemi ud af det, alt fra polyethylen til alle mulige andre ting. Det gør Equinor ikke noget af. Og det er derfor, at relationen, den er ikke en til en, men den er meget tæt til olieprisen. Så hvis du tror på, at olieprisen kommer til at falde, ikke fordi, at udbud efterspørgsel kommer til at give sig, men fordi der kommer sådan en umiddelbar effekt af, at der forhåbentlig inden så længe kommer en fredsløsning i Ukraine, jamen så er det klart, at så er Equinor ikke der, hvor du skal have som første valg som langsigtet investor. Det er endda, jeg vil sige, det er endda værd. Det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, at har den langsigtede struktur været, og det bliver den nok igen, men på grund af gassen, så er Equinor jo været den bedste olieaktie af alle nærmest, og den er jo virkelig peaked op. Så du tror, det er løgn. Jeg har solgt vores sidste på kurs 300, og hvad hedder det? Og nu koster den 357. Og det er altså gassen, fordi gas er meget, meget mere værd nu end olie, og det plejer at være omvendt. Og det vil sige, altså i hele det her cirkus, der er Equinor er jo ham, der ligesom kan levere, og det kører på fuld. Og de aftaler til sådan noget, det er sådan nogle, der bliver bare ned i spot. Haps, haps, haps. Så, hvad hedder det? Så derfor, hvis det går nedad med gas og alt det der, så gasprisen, så får han jo et større hug. Han er virkelig en aktie, der er kogt op. Så det er ikke sikkert, at Equinor-aktien lige skal ned 1-1 i forhold til olieprisen, men i hvert fald har vi måske til toppen lige der. Men det mener jeg bare at sige, at der er en struktur der. Høj olie og gas, altså hvis man skal kigge på den gennemsnitlige eksport i Norge af olie- og gasprodukter, tror jeg, fra 2010 til 2020, så har den været ca. 400 milliarder norske kroner. I 2022, der bliver den 1600. Okay. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Der er kommet et par spørgsmål omkring et bear market rally. Altså, hvis vi lige skal opsummere, et bear market rally, det er, når vi er i en større nedtur, så kommer der en optur i nedturen. Og mange stiller spørgsmålet nu. Det er positive kursstigninger, vi ser. Er det slutningen på nedturen, hvor det bare fortsætter op, eller er det, så at sige, bare en optur i nedturen? Et bear market rally. Det er blandt andet Palle fra Vordingborg og Bente, der spørger om det her. Er vi i et bear market rally, eller er det her slutningen på nedturen og starten på en længere optur? Det er et mega godt spørgsmål, som jeg ikke kan sætte 2 streger under. Det er jeg bare nødt til at sige. Det, vi er blevet mindet om, det er, at folk havde positioneret sig til, at verden skulle gå ned. Verden går heller ikke ned den her gang. Så mangler de nu aktierisiko. Lige pludselig stiger aktierne, fordi der er nogen, der begynder at løbe på en forventning, et håb om, at forbrugerpriserne er ved at toppe, og centralbanken og bum, bum, bum. Så mangler de der. Det, vi har fået et rigtig godt vidnesbyrd om, eller rigtig dårligt, det er, vi ved med sikkerhed ikke, hvornår investorerne har lyst til at købe mange aktier. Det ved vi ikke. Vi ved bare én ting. Når det sker, så er de alle sammen i flok. Det er det, vi har set. Så jeg vil ikke dokumentere, at jeg ved, om vi er i slutningen af det ene eller det andet. Vi ved bare, at aktier langsigtet giver et fænomenalt godt afkast. Og når aktier de er gået meget ned, så kan du læse mange steder om, at tingene er problematiske. Hvis vi kigger for 2 måneder siden, så var det Bank of Americas Fund Manager Survey. Fondmanagers, dem der beskæftiger professionelt med det der, de sælger aktier. De øger kontantandelen, de er nervøse, de gentager risikoen for en varmt efterår, kold vinter og alle de her ting. Så sælger de ud, og når så aktiekurser de kommer nedad, så er der nogen, der ligesom tænker, nå, okay, hvad så? Jamen, så er der ikke flere, der skal ud og kaste op. Og hvis der ikke er flere, der skal ud og kaste op sådan på kort sigt, så er der ikke nogen, der skal ud og gøre rent. Sådan det. Sådan er det. Der er et spørgsmål her til dig, Lau, om Mærsk. Det er fra Mikkel. Vi vender tilbage til netop det, du snakkede om før, at det er en god aktie eller ikke en god aktie. Det er Mikkel, der siger, at den er nu nede i nærheden af 20.000. Ja. Er der stadig udsigt til 30.000 ved årets udgang? Ja. Okay. Ja, ja, så det kan da godt være, at det bliver den 2. januar. Det kan godt være. Men jeg kan jo ikke svare på, om det sker der. Men ja, det er der. Jeg mener faktisk, at hvis man er en almindelig, kedsommelig menneske, der gerne vil placere sine penge i noget, og uden at løbe en vanvittig risiko mere, det er altså det, vi kalder for no-brainer. En no-brainer, så ja, 30.000 er stadig sikkert. Ja, eller et eller andet. Hvis du bare får 25 på, du tjener 20% på... Det vil jeg da også gerne have. Er det ikke meget godt? Det vil jeg da gerne have. Det er fint, du. Så spørger Christian, om de to pæne herrer i studiet her kan se på Lundbeck-aktien. Ja, tak for rosen, hvis det var ment om det. Jamen, man må sige, at Lundbeck er jo et af de der selskaber, som jeg har været noget efter, ikke fordi jeg har noget mod Lundbeck, men jeg har noget mod det, som Lundbeck de præsterer over for investorerne. Jeg tror, at Lundbeck de har begået en lang række ting, som jeg ikke er så vild med, at splitte deres aktier op, splitte mine bremsejler, splitte mine aktier. Jeg tror, de er over det værste. Jeg tror, at Lundbeck i løbet af de næste par år kommer til at levere fornuftigt. Jeg er lidt usikker på, at de skal ud og lave et større opkøb. Det er derfor, de vil splitte den her ting op, hvad de kommer til at lave. Historisk har det ikke været så imponerende, det de har kunne præstere der. Men noget af det, som jeg er lidt forbørende over for, det er, at der mangler altså agilitet. Hvis vi kigger på Lundbeck, så i 2014, der kom Kåre Schultz det. Han fik altså reformeret, havde han sagt, på kort sigt mere i Lundbeck på de 3-4 år, han var der. 3 år, han var der, end der var sket de 15 foregående år. Og så er ligesom Lundbeck, de faldt i søvn igen. Lundbeck, det er et meget ordentligt selskab. De gør alting ordentligt. Men de har altså simpelthen brug for at speed up. De skal være lidt frækkere, de skal det, du siger? Komme nu i gang og få nu noget mere gas på. Så de er meget ordentlige. Prisforsættelsen for 2023-2024, den er lav. Så hvis de får gang i noget, jamen, så kan der godt ske nogle positive bevægelser. Meget positive bevægelser. Har du noget indblik i Lundbeck? Jeg er langsigtet positiv på den, men det der B-aktie, det var noget en svinestreg at lave ud over alle grænser, og det viser, at de har en bestyrelse, der nok skulle lave noget andet. Men altså, bortset fra det, så er det... de har. Og jeg synes, den har altid været sådan lidt en dog på aktiemarkedet, ikke? Og sådan en, man sparker efter, ikke? En hund. Og det mener jeg er forkert. De har faktisk en meget stærk produktbase, men det er jo få produkter, de har, og det er jo helt anderledes end Novo. Vi sammenligner jo altid med Novo herhjemme, fordi vi ikke har så mange store medicinfirmaer. Men det er jo helt forskellige form for forretning. Men jeg mener, jeg har positioneret mig til at få en lang træk i den. Og hvad så? Hvor skal vi hen? Så vi skal over 500 i gamle regninger. Det er nu en del i 5, så er det gået til 100, ikke? Men hvad hedder det? Det er det, jeg forestiller mig, da jeg købte den, og det, vi er jo sådan ikke rigtig kommet fra start endnu, men jeg mener, at man undervurderer den virksomheds udviklingsmulighed osv. Jeg er ikke bange for at være ombord. Så positivt ord i hvert fald der til Lundbeck. Jeg tror, det er det sidste spørgsmål, vi kommer igennem her. Det kommer her. Det temaet er regnskaber, skriver lytteren. Er det muligt at spekulere i forventninger til regnskaberne? For eksempel købe i dag, og så sælge en time, før regnskabet kommer ud. Og hvis jeg eventuelt, hvilket selskab kan man gøre det? Det er mega godt spørgsmål. Det vil jeg rigtig gerne kunne svare på. Jeg også rigtig gerne kunne svare på, om man skal gøre det. Jeg kan bare ikke. Nej. Så man kan ikke sidde og spekulere i regnskaberne? Det kan man sagtens. Men succesraten, det er ikke det, som jeg vil anbefale folk. Nej, det er nok. Find på noget bedre at bruge tiden på. Ja. Det er desværre. Det er alt det, vi når her i Millionærklubben i dag. Jeg synes også, vi er kommet rigtig godt omkring. Jeg lytter derude videre ud i sommervarmen med et positivt til 25-indeks her i slutningen. Der er den oppe med 1%. Genmap fører, så kommer GN Store Nord. Bodil Johanne Gansel kommer ikke tilbage i morgen, for hun har nemlig ferie de næste 2 uger. Så det er Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor, der tager over her de næste par dage. Så jeg vil bare sige en stor tak til dig, Per Hansen, i studiet. Stort tak til dig, Lars Svendsen. Og selvfølgelig en stor tak til vores producer, Louis Fangenberg.